أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قالوا براي عزيز رسول أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم وقت قدسمج قرتبو دوی دسمجا خدا جارکی افندم عزای خوششت بون امی دوی حقیدا افندم حدیثه کی جبرای خوی عزیز را بخونن عبدالله بن عباس رضی الله عنهما دا اوی گوتیه کی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مدی گو جارکی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دسمج گرت عزای خود تک جارک شوشت و دسمجا خو خلاص کرد السلام اوا حدیث هانه جی ده کتیبا صحیح بخاری تجرید صاریح حدیث 126 و کتاب الودباب ده افندم کتاب الودوع دار النفائس بیروت باسقسی ده هاتیه ذکر کرنه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته